إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، لكم تكي صالة أمان تومي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أنا سيمك في القرآن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله تبارك وتعالى أنا تكتازا سؤالا لك أيها نفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نا مسوي نفسي أمبايا الله أمي حرميشا إسفكوا كحق. فيلفيلي الله تبارك وتعالى ألفتاجا سفا زوايا ويما أمبوني عباد الرحمن ألفتاجا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الفتايا وجويما كوسيفا مبالي مبالي ميونغوني مسيفا لزوزتاجا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، نوالي أمباو هواهم بيبامجانا الله Mungu mwingine au muabudiwa mwingine. Wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Na pia waja wa Allah, waja wema wa Allah, hawaui nafsi isipokuwa nafsi ambayo ameharamisha Allah tabarak wa ta'ala illa kwa haq. Vile vile Allah tabarak wa ta'ala alipo zungumza kisa na kutaja kisa cha watoto wawili wa Adam, baada ya kumaliza kisa Allah tabarak wa ta'ala akasema, min ajli thalika katabna ala bani Israel annahu man katala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard fakaannama katala nasa jami'a. Al-aya. Allah tabarak wa ta'ala kwa aya tatu nilizozitaja anaonyesha makatazo. Anatukataza Allah tabarak wa taala kuiua nafsi ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki. Ibadallah, katika wakati tunaoishi, katika zama tunazoishi, suala la mauaji, suala la watu kuuana, suala la watu kujiua limekuwa ni suala la kawaida mno. Kila kukicha dunia nzima watu katika mataarifa ya habari, katika vyombo vya habari, vyombo mbalimbali, watu husikia fulani kauliwa, huyu kauwa yule, kumi leo wameuliwa, leo kuna watu wamejiripua wameua, leo yule kauliwa, leo kuna mwizi kachoma moto kauliwa, leo kuna mtoto katupwa kaokoto amekufa, leo wale wameokotwa baharini wametuona na vibishori, leo kadha. Hakika suala la mauaji, watu kuzitoa nafsi, limekuwa ni jambo la kawaida, lakini ni jambo kubwa mno mbele ya Allah tabarak wa taala. Ni katika madhambi makubwa mtu kuiua nafsi pasi na haki. Anaeleza al-Imam Qurtubi rahimahullah taala alipokuwa akitafsiri aya hii, aya ambayo ipo katika surati al-An'am, Imam al-Qurtubi anasema wa hadhihi al-aya, na hii aya nahayun, ni katazo, an qatli an-nafsi al-muharrama, ni katazo la kuiua nafsi iliyoharamishwa, al-muharrama, mu'minatan kanat, imma nafsi hiyo iwe ni nafsi, yani ni mu'min, kwa maana ni muislamu, nafsi hiyo ni nafsi ambayo ni ya kiislamu, kwa maana ni mu'min au ni muislamu huyo anauliwa, au mu'ahadatan, au kafiri lakini ambaye amefunga makubaliano, ni kafiri ambaye ni mu'ahad, ana makubaliano na maafikiano ambayo yanakubalika na sheria ya Kiislamu ambayo tutaelezea mbeleni, illa bilhaq, Allah amekataza katika aya hii kuiua nafsi, iwe nafsi hiyo ni mu'min au awe ni kafir, lakini ni kafir ambaye kuna makubaliano maalumu baina yake yeye na mtawala, baina yake yeye na Waislamu, ambao tutataja muahad anaingia katika hali tatu tutakuja kuzibainisha mbeleni. Haifai nafsi hiyo kuiua illa bilhaq, isipokuwa kwa haki alladhi yujib, haki ambayo inapelekea haki hiyo katlaha, kuiua nafsi hiyo. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake al-Jami' لأحكام القرآن أنيليزا يكوى آيهين كتازو ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, نكتازو الله نكتازا كيوى نفس, نفسه أمن مؤمن هو أن يوليو أو كافر لكن كافر معاهد أمباي إما amechukua ahadi ya kuishi katika daula na serikali ya Kiislamu kwa amani. Ametaja al-Imam As-Sa'di rahimahullah kuielezea nafsi ambayo haifai kuuliwa. Anasema al-Imam As-Sa'di wa hiya an-nafsu al-muslima, ni nafsi nafsi ambayo ya Kiislamu, min dhakarin, imma awe ni mwanamume, nafsi hiyo awe ni mwanamume au untha, au ni mwanamke. Saghirin, awe huyo anauliwa hiyo nafsi iwe ni mtoto mdogo. Wakabirin, na mtu mkubwa. Barrin, awe ni mwema. Wafajirin, au muovu. Walkafira, vile vile nafsi ambao ni nafsi ya kikafiri. Alati, nafsi ambayo kad usimat bil ahadi, nafsi hiyo imehifadhiwa kwa ahadi wal mithaq, makubaliano na mikataba. Vile vile al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika Fathul Bari, wakati anaielezea na kuitafsiri hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: man qatala muahadan lam yarih raihata aljanna wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema atakemua yule kafir ambaye imefungwa ahadi juu yake, baina yake yeye na Uislamu, baina yake yeye na mtawala. Muahad, atakemua kafiri huyo, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hatopata mtu huyo harufu ya pepo. Wa inna rihaha, na hiyo harufu ya pepo, tujadu min masirati 40 ama, harufu ya pepo yani mtu kuanza kuisikia ni mwendo wa miaka 40, ni mwendo wa miaka 40. Kwa hiyo mtu ambaye atamuua muahad hawezi kuipata harufu ya pepo, harufu ambayo yapatikana kwa umbali mrefu wa miaka 40, kama mtu anakwenda kwa miendo hiyo ya kizamani ya miguu au ya wanyama, ngamia, miaka 40 mtu anatembea. Kwa miaka 40 mtu anakwenda ndo anaanza kuipata harufu ya pepo, hataipata mtu ambaye atamuua ni muahad. Kwa hiyo al-Hafidh anasema walmuradu bihi, makusudio yake, man lahu ahadun, ni yule kafiri ambaye ana ahad, ma'al muslimin, pamoja na waislamu, sawaan, sawasawa, kana bi'aqdi jizya, sawasawa mafungamano ya kutoa jizya, ataishi katika nchi ya kiislamu, ataishi chini ya utawala wa kiislamu au chini ya waislamu kwa kutoa jizya, au hudna, au mafungamano hayo ni ya kusimamisha mapambano baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu. Kuna makubaliano ya kuwa hakutokuwa na mapambano, wale makafiri hawatowapiga vita waislamu. Kuna hudna min sultan, ambayo makubaliano hayo ya kusimamisha vita yatoka kwa mtawala, au aman, au makubaliano, mafungamano ya yeye kuishi kwa amani, min muslimin, na hiyo dhima hiyo na amani hiyo, ya kwamba yeye ata jambo hilo la kuwa yeye kuishi kwa amani linachukuliwa na muislamu, kwa maana muislamu amebeba dhima ya kuwa huyu ni kafir, lakini amekubali na mimi ndio ambaye nitampa amani yake, ataishi katika nchi hii ya kiislamu kwa amani, hataweza kufanya fujo yoyote, akawa yuko chini ya kubaliano hilo kwa muislamu yoyote. Huyu au aina hii ni aina ya kafiri ambayo haifai kafiri huyu kuuliwa. Muahad, kwa maana muradi wake aloweka makubaliano baina yake yeye na waislamu, imma atatoa jizya, au ataishi wataishi baina ya wao na Waislamu bila ya mapambano, ikawa kuna hudna, makubaliano baina yao na mtawala, au akawa kuna amani ameibeba, ataishi kwa amani na ikawa jukumu hilo amelibeba Muislamu au hata mtawala, huyu kafir hafai kuuliwa. Tunaona kauli yake Allah tabarak wa taala, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, nafsi ambayo imeharamishwa kuuliwa ni nafsi ya Muislamu, ni nafsi ya mu'min, na nafsi ya kafiri yoyote ambaye ni muahad, makubaliano yamefungwa baina yake yeye na mtawala, baina yake yeye na Waislamu, imma atatoa jizya au ni makubaliano ya kusimamisha vita, au ni mtu ataishi kwa amani chini ya Muislamu. Wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Allah ameeleza kwenye Qur'an na ahkamu, masala ya ahkamu ya watu wa dhima na kadhi, ameelezwa na wanachuoni katika vitabu mbalimbali na vitabu hususan vya kifiki. Kafiru aina hii haruhusiwi kuuliwa. Kafiri ambaye ataruhusiwa kuuliwa ni yule ambaye ni muharib, alladhina yuharibuna almuslimin, wale ambao wanapambana wanawapiga vita Waislamu. Huyu yafaa kuuliwa, au hawa wanafaa kuuliwa kwa misingi ambayo tutakuja kuitaja mwishoni katika khutba. Vile vile muumini haruhusiwi kuuliwa, na haifai kwa Muislamu kumuua Muislamu, ni jambo ambalo Allah tabarak wa taala amelikataza kwenye Qur'an. Aya zafahamika. Vile vile katika ahadithi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya Muislamu, damu ya mtu Muislamu kumwagika, illa bi ihda thalath, isipokuwa kwa moja au matatu. Vile vile bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la zawalu dunya, kuondoka dunia, ahwanu inda Allah, kuondoka dunia, yani dunia kuondoka yote, ni jambo jepesi mbele ya Allah tabarak wa taala, ni jambo dogo mbele ya Allah tabarak wa taala kuliko mtu kuiua nafsi ya Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laqatlu mu'minin, jambo la kuuliwa mu'min, a'dhamu inda Allah, ni jambo kubwa, min zawali dunia, kuliko kuondoka dunia. Mtu akachukua silaha, mtu akakusudia kwenda kumuua Muislamu, kumuua Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni jambo kubwa mbele ya Allah kuliko kuondoka dunia. Vile vile imekuja katika hadithi, Abdullah bin Umar anasimulia, anasema nimemuona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufu al-Kaaba. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anatufu akawa anasema kuiambia al-Kaaba, ma atyabak wa atyab rihak ma a'zamak wa a'zam hurmatak والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. نتوما صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أنا سموليا ألمونا بنا نتوما كي وأنا توفى الكعبة أكوا أنا ينبيع الكعبة نوزوري وليوجي ما أطيبك وأطيب ريحك، لصيغة تعجب، لصيغة matamko ya kustaajabu uzuri wa al-Kaaba na uzuri wa harufu yake. Mtume sallama akastaajabu ukubwa wa al-Kaaba na adhama iliyokuwa nayo al-Kaaba na utukufu wake. Lakini Mtume sallama akaiambia al-Kaaba, nafsi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake, utukufu wa mu'mini ni mkubwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala kuliko yeye al-Kaaba. Ibadallah, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza utukufu wa mali yake wa damu yake. Kwa maana mtu kumwaga damu ya mu'mini akamuua muislamu, utukufu wa damu ya muislamu na muislamu utukufu wake mbele ya Allah ni mkubwa kuliko al-Kaaba. Ibadallah, hakika watu wamechukua wepesi mno suala la kuuana kwa njia mbalimbali, njia za kutoa mimba. Kuna watu leo wanatoa mimba, wanaua nafsi, lakini wanaona ni rahisi mimba ikishafikia, kwa maana ujauzito ikishafikia wakati ya kuwa nafsi ishapulizwa, mtu anapotoa ujauzito huo maana yake ameua nafsi, ameua nafsi. Na kwa kauli rajih haifai, hata kama kuna maslahi ya kuwa sijui mama huyu sasa hivi ilipofikia mimba hii anaweza kufa, madaktari wanasema kadha, kauli rajih inda alulama almuhakkikin, haifai kutolewa mimba hiyo baada ya kuwa ishakuwa ni kiumbe, kwa sababu ni sawa anauliwa, inauliwa nafsi kwa kuachwa nafsi nyingine, na ni jambo halikubaliki. Acheni yatokee ya kutokea, afe mama, afe mtoto, acheni rahma za Allah tabarak wa taala, acheni kadari ya Allah ifanye kazi yake. Siku uliwa mtoto, jambo ambalo hamna hakika watoto wangapi wamezaliwa wahai na mama zao wakapona, watu wangapi ambao walikuwa katika hali ngumu, watu wakizania huyu mjamzito huyu atakufa, lakini asife na akazaa salama salimini. Madamu roho ishapulizwa, haifai kutolewa nafsi hiyo kwa sababu ya nafsi nyingine kuachwa mama, kwa maslahi ambayo sio rajiha inda alulama wala sio muhakkaka. Watu wangapi wanaziua nafsi za watoto? Na tumesoma maneno ya al-Imam Sa'd rahimahullah, nafsi hiyo iwe ni ndogo, kwa maana iwe mtoto mdogo, awe mtu mzima, awe mwanamke, awe mwanamume, nafsi hiyo huyo mtu anauliwa, awe ni mwema, awe ni mbaya, haifai nafsi hiyo kuuliwa. Watu wangapi wanawaua wizi? Mtu ameiba kobazi au ndo alikuwa anaiba akapigwa mpaka akafa, au mtu akafikia kuchomwa moto akafa, watu wangapi wanawaua watu? Je, ni sawa aliyeiba kuuliwa akafa? Ni sawa aliyeiba itolewe roho yake? Si sawa. Ni watu wangapi wanachukua maamuzi ya mikononi kuwaua watu? Ni watu wangapi wanauana kwa sababu ambazo sio za kisheria? Ni watu wangapi wanaua watu kwa sababu za kisiasa? Ni watu wangapi wanaua watu kwa sababu za kimipira? Ni watu wangapi wanaua watu kwa sababu za chuki za ukabila? Watu wanauana, kuna nchi watu wanauana kwa sababu ya makabila hayaelewani. Watu wangapi wanauana kwa sababu ya ardhi? Watu wangapi wanauana kwa sababu ya mali na kadha? Ibadallah, hakika kuiua nafsi ni katika jambo kubwa, ni katika jambo kubwa. Hakika ndugu zangu katika imani, jambo hili Allah amelielezea kwenye Qur'an na amelielezea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili limetajwa si kwa yule ambaye tu ataua mwenzie, hata nafsi yako waweza kuona labda hii ni nafsi yangu, naweza kufanya nitakalo kwa kuwa ni mimi mwenyewe, ukaona kwamba nafsi yangu naweza kujiua, pia imekatazwa. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msizuue nafsi zenu, msizuue nafsi zenu, hakika Allah amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma. Tumekatazwa kuua nafsi zetu, Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha atakayeua nafsi yake kwa hadida, kwa chuma akajikita, chuma chake atakuwa nacho katika moto wa Jahannam akijikita. Atakayeua nafsi yake akajidondosha kutoka katika mlima sehemu ya juu akajidondosha akafa, atatengenezewa katika moto wa Jahannam, atakuwa anadondoka kutoka sehemu ya juu huku anaungua na huku adhabu yake ni kujidondosha. Yale maumivu aliyopata akafa ataendelea kuyapata katika moto wa Jahannam. Vile vile ambaye atakunywa sumu, basi sumu yake itakuwa kazi yake ni kuinywa katika moto wa Jahannam. Anakunywa sumu na ni adhabu anaadhibiwa na Allah tabarak wa taala. Ibadallah, hakika nafsi ni kitu kitukufu. Nafsi yako, nafsi ya Muislamu mwenzako ni kitu kitukufu. Huruhusiwi kutasarrafu katika nafsi yako kwa kuwa si mali yako. Huruhusiwi kuiua nafsi yako. Huruhusiwi kuua nafsi ya mu'min. Na wala huruhusiwi kuua nafsi yoyote ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عباد الله، الله تبارك وتعالى أمي حرميشا كيو نفسي اسمكوك وحق. تتتاجى nafsi ambazo au mtu ambaye ni halali kuuliwa. Baada ya makatazo haya, Uislamu na sheria na mweka sheria Allah tabarak wa taala ikavua baadhi ya watu. Katika hao ni kafir ambaye anapiga vita, hairuhusiwi katika Uislamu kumuua kafir ambaye si muharib. Ni jambo halifai, kama tunavyosema mara kwa mara, ya kuwa nafsi ya kafir au kafir hafai kuuliwa isipokuwa yule kafir awe ni muharib, mwenye kupiga vita dini, mwenye mapambano, anaingia katika mapambano, anayepambana dhidi ya Uislamu, huyo anaruhusiwa kuuliwa. Wanaruhusiwa kuuliwa washirikina kwa misingi ya kisheria iliyotajwa katika Uislamu. Na haya wakati mwingine hatutoi ufafanuzi, lakini ni mambo yatakiwa kuzingatia. Na pia ninatoa tanbihi na maelezo. Kuna hutuba ambayo niliitoa ya Idi katika viwanja vya Usagara vya Tanga. Nilizungumza ndani yake kuhusiana na sababu za inhiraf. Katika hizo ni al-ghulu fi din, ni ghulu kuchupa mipaka katika dini. Katika mifano niloitoa ni mifano ya khawarij. Makhawarij wanaua Waislamu, wanaacha wasiokuwa Waislamu, kama ilivyokuja katika hadithi, wanaua ahli al-islam na wanawaacha ahla al-awthan, wanawaacha watu wa kuabudu mizimu, wanawaua Waislamu, wanawaacha makafiri. Na nikatoa vile vile mfano ya kuwa kuna watu wanawarushia mashekhe mabomu, watu wanataka kuwaua mashekhe, wanawaacha baadhi ya watu ambao wanafanya ufisadi katika miji. Katolea mfano watalii wanakuja katika miji, wanafanya liwat, wanafanya ufisadi. Kwa nini watu wawarushie mabomu mashekhe, wawaue mashekhe? Nizungumza katika sura hii. Maneno haya yanahitaji ufafanuzi, kwa kuwa maneno kidogo yamejifunga. Mtu anaweza kudhania ya kuwa kwa kuwa haifai kuwaua mashekhe, basi inafaa kuwaua labda watalii wanaokuja ambao ni makafiri, wanakuja kufanya ufuska katika miji ya Kiislamu au kadha. Inafaa labda kuwaua kafiri yoyote, inafaa kuwaua mshirikina yoyote. Tumesema maneno haya yanahitaji kufafanuliwa. Hakuna ambaye anaruhusiwa yeye, yani kwa maana mtu fardi, akachukua bomu, akachukua kisu, akachukua bunduki, akamuua kafir, au akamuua sijui mtali yoyote kama ni kafir mtali huyo, au mtu mwenye kufanya ufisadi katika ardhi yoyote, au mshirikina, haruhusiwi kama yeye kuua. Ni jambo kwa misingi ya kisheria. Kama kafiri huyo ni muahad, ima ni mtali, anakuwa yuko chini ya dhima, anakuwa ni mustaman, ama yuko chini ya dhima ya daula, amechukua visa, ameingia katika daula, amekuta kuna mikataba, ametia saini, huyo haruhusiwi kuuliwa. Wala hawaruhusiwi wengine wote ambao wako chini ya ahad na akdi ambao tumeitaja katika hutuba yetu. Maneno yale au yale niliyozungumza ni kuonyesha kama yafaa kumuua shekhe kwa kuonekana anafanya ufisadi, kukuonekana ni mbaya. Basi kama hili linaonekana ni rahisi kutupua shekhe bomu, kwa nini wale wanaofanya ufisadi katika miji, wanaoharibu miji, hawauliwi? Kama yafaa kumuua anafanya ufisadi, huyu shekhe anatoa mawaidha na wale watalii ambao wanafanya ufisadi, kwa sababu nitamka tamko hilo, au yoyote kafiri anofanya ufisadi, au kafiri ambayo yupo katika miji, kwa nini yule hauliwi kama yafaa kufanya hilo? Haina maana kwamba yafaa kuwa, lakini katika mlango wa kuonyesha ubaya wa makhawarij, kama yafaa kuwa mtu kuchukua, yani maamuzi ya nafsi yake kumuua mtu yoyote ambaye yafaa kumuliwa kwa misingi yao, kwa nini basi hawaui watu wale? Ndio makusudio ya maneno yale. Haina maana yafaa kuuliwa mtali au yafaa kuuliwa kafir ambaye tumemtaja, kafir ambaye haifai nafsi yake kuuliwa, wala haifai kumuua huyo kafir ambaye vile vile ni muharibu, isipokuwa kwa misingi ya kisheria. Lazima iwe ni katika mapambano, au lazima jambo hilo liwe linasimamiwa na mtawala, si mtu wa kawaida tu labda anachukua bunduki anavizia nyumba ya huyo kafir anaua. La, haya ni mambo ambayo hayafai. Tumejaribu kuelezea na tumeelezea mno katika mihadhara, tukielezea makhawariji, tukielezea jihadi ya kisheria. Ni maneno niliyozungumza, inawezekana yamejifunga, baadhi ya watu wanaweza kuzania vibaya, na pia baadhi ya ikhwa walinzindua, ni maneno yanahitaji kutolewa tafsiri kidogo. Watu wengine wanaweza wakadhania, hasa wale ambao wana mafikra mapotovu, kuwa labda inafaa kuwaua watu wao. La, ni katika mlango au mimbabi ya kutuluna ahla al-islam wa yatrukuna ahla al-awthan, ni katika mlango kuwa haa makhawariji wanaua waislamu, wanaua watu washirikina, wanawaacha washirikina, wanawaacha watu wenye kufanya ufisadi, wanaua watu wema. Na haina maana hawa washirikina au wao wenye kufanya ufisadi wao wanaruhusiwa kuwaua kama wao. Ni masala ya kisheria, yanasimamiwa na watawala, na wao ndio wanaosimamia masala hayo, si watu wa kawaida. Ibadallah, kwa inafaa kumuua kafir huyo ambaye si muahad, lakini anasimamia swala hilo ni mtawala, anasimamia masala hayo ni tawala ya Kiislam, ndio ambayo inasimamia masala hayo ya kisheria. Vile vile anaruhusiwa kuuliwa muislamu ambaye aliyefanya baadhi ya mambo, kama ilivyokuja katika hadithi, kumuua muislamu yafaa, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, haifai kumuua mtu muislamu isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Hao yakipatikana yafaa kuuliwa muislamu huyo, kama vile ilivyokuwa yafaa kumuua kafira ambaye ni muharib, si muahad, kwa zile sura tatu tulizozitaja. Vile vile yafaa kumuua muislamu, muislamu ambaye ameyafanya mambo haya, moja ya mambo matatu. Katika mambo hayo ni yule muislamu athayib azani, mtu mzima aliolewa au kuolewa akazini, yafaa kuuliwa. Vile vile an-nafsu bin-nafsi au an-nafsi bin-nafsi, yule mtu ambaye ni muislamu aloua nafsi bila haki, yeye yafaa pia kuuliwa. Hata kama ni muislamu, lakini madamu ameua nafsi nyingine bila haki, yeye pia auliwa. Vile vile hadithi hii kataja at-tariku lidinihi au at-tariki lidinihi al-mufariq lil-jamaa, yule mwenye kuacha dini yake, mwenye kufariki jamaa, yani mtu ambaye amebadilisha dini, kama ilivyokuja katika hadithi, man badala dinahu faqtuluhu, atakayebadilisha dini yake muueni. Haina maana faqtuluhu muueni kwamba kila mmoja achukua silaha au maamuzi, la, ni masala kama tulivyosema, hii ni dhawabit, hizi ni dhawabit au ni vigezo vya kisheria. Mara nyingi saa nyingine havitamkwa, havielezewi, Sasa watu wale ambao ni ghaugha wasiolewa wanaweza kujua kwamba yeye anaruhusiwa sasa mtu amertadi ende kwenye nyumba yake akamuue. Au mtu amertadi au mtu mzinifu amefanya zina na ni mtu ambaye aliwahi kuolewa au ana mke au ana mume yafaa kuua imetajwa basi wachukua bunduki waenda waua la. La ni masuala ya kisheria yana taratibu zake yana nidhamu zake na yanasimamiwa na makadhi na ulati umuri almuslimin. Ndio wanaosimamia masuala haya. Hii ni sheria inaeleza tu kufaa kufanya hivyo. Nani anayefaa kuyasimamia? Nani anayefaa kuwa? Si mtu wa kawaida kama wanavyofanya mahawariji na watu wengine. Vile vile katika watu ambao wanafaa kuuliwa ni almuharib. Ni Muislamu lakini Muislamu mwenye kufanya mapambano. Muislamu muharib ambaye sharti zake wamezitaja wanawachuoni. Ni yule ambaye anajitokeza kwa watu. Kwa maana ni mtu ambaye anatoka katika majia au katika majangwa. Anatoka hali ya kuwa ni mwenye kuwaogopesha watu. Anatoka hali ya kuwaogopesha watu katika maeneo ya wazi manjiani. Simamisha gari, watu wote shuka, vueni nguo, eka mali pale. Hii ni sharti ya kwanza, kujitokeza na kukata njia kwa maana kutaa tariq wale. Watu wanopiga maroba watu, natoka katika manjia na kuwazuia watu. Sharti ya pili wanakuwa wana silaha. Silaha ambazo wanawatia hofu waja. Watu wana masilaha na mabunduki. Vile vile sharti ya tatu wanachukua mali jahara. Kwa maana wanapora mali za watu. Masharti haya yakitimia anatokeza katika majia mtu huyo ni Muislamu lakini ni Muislamu mbabe. Tokeza katika majia, katika majangwa kuna watu wanatega katika njia, subiri watu, simamisha pikipiki kaa pale, ana bunduki, fanya hivi, leta mali, leta simu, toa hela zako. Hawa watu wanafaa vile vile kuuliwa. Vile vile wanafaa kuuliwa lakini vile vile kwa misingi ya kisheria ambayo imetajwa katika sheria yetu ya Uislamu. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الايه aya hii imeelezwa katika vitabu vya fiqh yani kwa upana zaidi kwa sababu ni khutba hatuwezi kuyataja mambo yote ibadallah tutaishilizia kwa hawa watu wanne au watano kwa maana kafiri ambaye ni muharib sio muahad yaruhusiwa kuuliwa. Vile vile muislamu ambaye ni mtu mzima athaibu aliyofanya zina kwa misingi ya kisheria akakamatwa akashuhudiliwa zina hiyo na mashahidi wanne au mwenyewe akakiri mbele ya kadhi, basi kadhi ndiye ambaye atasimamia jambo hilo, atauliwa na kuna namna ya kuuliwa. Vile vile mtu aloiua nafsi pasi na haki na anataka kuuliwa natakiwa auliwe, vile vile ni jambo la simamiwa na makadhi kisheria, namna alivouwa aliuaje, alomuua ni nani, ilikuwaje, kwa misingi ipi, je ni makusudi au bahati mbaya. Kama ni bahati mbaya kuna sheria yake na hukumu yake. Bahati mbaya ni hivi, makusudi ni hivi. Hayo yote yanasimamiwa na watawala wa Kiislamu, makadhi wa Kiislamu ndio wanasimamia. Vile vile ni mtu ambaye ameritadi, ameacha dini ya Kiislamu. Vile vile kwa misingi ya kisheria kuna khilafu inda ulama, je anatakiwa kutubia? Kuna kauli tatu inda ulama hatuwezi kuzielezea kwa sababu sio kazi ya watu wote masuala haya, ni ya watawala. Kwa wale watawala ndio wanajua masuala huyu ni murtadi. Je, ataambua atubie au asitubie? Wataona kauli ambayo ni watawala, sisi watu wa kawaida hayatuhusu. Lakini mtu ambaye ameacha dini yake al-mufariq lil-jamaa inafaa vile vile kuuliwa. Na vile vile tumemtaja au tumewataja watu wale ni muharibun ambao ni watu wanadhihiri wanatoka katika majia au katika majangwa katika mabarabara wakiwa na silaha na kupora mali za watu jahara kwa wazi, basi hao vile vile Uislamu umeruhusu kuuliwa. Lakini mambo tumesema yote tuliyataja yanasimamiwa na makadhi na ulatul umuri almuslimin, na haitofaa mtu kuua nafsi yoyote. Yeye mwenyewe, nafsi yoyote ambayo ni halali kuuliwa, yeye kama yeye, akachukua maamuzi, yani mtu binafsi, sio walii, sio walii ule amri, sio kadhi wa kisheria, akasimamia jambo hilo akaua. Ila katika hali ambayo Uislamu vile vile imeruhusu, ni pale anapodhihiriwa mtu na mtu sa'il. Ni mtu sa'il amekuja, nipe mali, kwa nguvu au sivyo atakuwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuja mtu akamuuliza bwana mtume, waonaje ya Rasulullah? Akaja mtu akawa anataka mali zangu, je nimpe? Mtume akamwambia la tu'ti, la tu'tihi malaka, usimpe mali yako. Araita ya Rasulullah in qatalani, waonaje huyu mtu sasa akapambana na mimi, waonaje ya Rasulullah? Tumemwambia qatilhu, nambie pambana naye. Araita in qatalani, waonaje sasa akaniua? Mtume akamwambia fa anta shahidu, akikuwa wewe ni shahidi, au katika riwaya wewe ni mtu wa peponi. Araita sasa aonaje in qataltuhu, nikimua yeye? Mtume akasema fa huwa fi nar, yeye ni mtu wa motoni, ukimua yeye ni mtu wa motoni. Kwa katika hali hii ndio mtu, kwa sababu anatetea nafsi yake, ameruhusiwa, ametetea, mtu anatetea nafsi na sheria imeeleza lazima uanze kwa sura taratibu. Bwana sitaki na mali zangu mathalan, usinikurubie bwana, taratibu bwana, mche Allah bwana. Mtu anakuja bwana, hutaki kutoa mimi na kumwaga nini damu, hutaki kutoa mimi hapa na kumaliza, lete bwana. Aa bwana, huyu ataniua, huyu ataniua. Unapambana naye, ukiuliwa umekufa shahidi, ukimua yeye anakwenda motoni. Hii ndio hali mtu yeye kama yeye anatawalia mama. Na wameeleza ahlul ilmi na tunaeleza, kama mtu ni sa'il au watu wamekuvamia ukapambana nao wakakimbia, huruhusiwi kuwatafuta wewe. Sasa umebeba bunduki, wameingia barabara hii, wamepita pori hili, wataka kuwaua, wakesha wakaondoka. Sasa pale inarudi ni kazi ya watawala. Haya ni masala kidogo, wakati mwingine hatuyapambanui katika hutuba, lakini watu waelewe. Muislamu atakao kuelewa misingi ya kisheria, huruhusiwi kumuua mtu, iwe ni dhulma amekufanyia, iwe kuna chuki, iwe kuna kadha, ni misingi ya kisheria yatakiwa ichukue nafasi yake. Si watu kuuana, kumwaga damu za watu. Uislamu haukufundisha masala haya. Wala tukitazama mwenendo wa masahaba, hatuoni kuwa masahaba walitoka wakapita majani wakawa wanaua watu manjiani, wakapita wapi masokoni wanaua washirikina. Haikuwa hivyo. Ni masala yanapelekwa kisheria, watu wamekutana katika vita, au Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha, au mtawala fulani anauliwa, atauliwa kwa misingi hii 1, 2, 3. Ibadallah, tumuogope Allah tabarak wa taala, tumuogope Allah tabarak wa taala, tusije tukawaua watu. Mtu asije akaiua nafsi kwa sababu ambazo sio za kisheria, na hasa kwa kuwa wewe tunazungumza na mtu, wewe binafsi yako sababu tumehitaja, au hali ambayo unaweza ukamuua mtu ni hali hiyo tu, mtu ametaka kukuua, anapambana na wewe, anahitaji mali yako, kuvunja heshima yako, heshima ya familia yako, unajitetea katika hali hiyo ukimuua, na umejitahidi kujitahidi kwa sababu ulikuwa unatetea nafsi yako ukamuua, ni hali ambayo Uislamu wewe ni maafu, au labda kuua kwingine kwa bahati mbaya ambako huko ni jambo lafahamika. Labda mtu alikuwa akiwinda anapiga mshare, kukapita mtu bahati mbaya hakumuona akafariki, akamuua, hiyo ni kuua kwa bahati mbaya, hakuingii katika haya makusudio ambayo tumeamua kuyazungumza leo. Wallahu a'lam.